प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज भी तुम पे प्यार आया है, आज भी तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार। शाखों से पत्ते बेहया बिखरे तुझी से और सिमटे तुझी में, तू ही मेरा सब ले गया। ना फिक्र ना शर्म ना लिहाज, एक बार आया फिर जर्रे जर्रे आया है, फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है, बेहद और बेशुमार आया। तू लाजमी तू ही रजा तू ही कमी, और तू ही वो फिराक है जिसको है सिलसिलों ने मेरे पास लाया। होठों पे तेरे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार।